Wake up to your power as an individual and speak out and act against fucking imperialist actions like this. Nakazał rozjechać czołgami tysiąc młodych ludzi, co na placu koczowali. Otoczono ich żołdactwem, polityczną policją. Otworzono ogień ostrą amunicją. Widziałeś to w swym domu, pijąc Chivas Regal, jak ginie tysiąc istnień młodych. Tam u pałacu bram świat milczy, bo nie ma przejmować się czym. To są tylko wewnętrzne sprawy Chin. W Teheranie na placu zatłuczono kamieniami 8 młodych ludzi, co muzyki słuchali. Muzyki z Ameryki i alkohol też pili. Niewiele, ale trzeci raz ich służby pochwyciły. A kto trzeci raz pije, na śmierć zasługuje. Od kamieni nie za dużych, nie za małych odpowiednich. Świat milczy, nie ma co się przejmować ich ranami. Przed śmiercią to wewnętrzne są sprawy Iranu. Bom, bom! Jelcyn rozjechał parlament czołgami, świat się cieszył, że się znalazł obrońca demokracji. Potem z kolesiami w generalskich mundurach rozjechać chciał Czeczenię leżącą w górach. Do boju posłano w waciakach dzieci, płaczą z tej strony i bomba, bomba leci. Świat milczy, nie będzie retorsji, to przecież są tylko wewnętrzne sprawy Rosji. Hussein truje Kurdów w ich wioskach gazami. Cywile, nie cywile, oni winni sobie sami, że słuchali George Bush. Powstanie zaczęli, w języku polityki było, tego nie wiedzieli. Turcy nic nie mówią, sami Kurdów mordują. Poznać po sobie nie dają, ale też to czują. Świat milczy, patrzy, aby ten lub ów nie dał znaku. To przecież są wewnętrzne sprawy Turcji i Iraku. Ha, ha.